यूसुफ ने कहा, इस नाइंसाफी से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जिस शख्स के पास से हमारी चीज़ मिली है, उसको छोड़कर किसी और को पकड़ लें। अगर हम ऐसा करेंगे, तो यकीनी तौर पर हम जालिम होंगे।